أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد Falëndërimët i takojnë vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu në falëndërojmë dhe vetëm prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Dërsa selamët, salavatët për shëndetit e mira mi pengamberin më të zxedhër Muhammedin aleyhi salatu vë selam, bi shokët e ti besnik, bi familjen e ti të ndërshme, bi gratë e ti të pastërta, të gjithë muslimanët e se të ndjekin rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Në ndëruar vezër, do të vazhdojmë me lejnë Allahu të bareke vë teala në vargun e komentimit të fjalëve të Allahu të bareke vë teala. Kemi ngellë në surën al-Baqara në ajetin 112 për ta fillu ajetin 113, i cili ka kontekstin e lidhur njëri me tjetërin, pra është një tematik. Ajetet të ndëruar lezër e pamë se vinë në aspektin historik dhe vinë në aspektin e drejtimit të drejt për drejt. Pra, shpeshar Allahu të bare kjo vëtë në kalzon Kur'an për dikani cili tani më nuk është. Dhe shpeshar ndërhin mrena kontekstit historik për t'ju drejtu muslimanëve drejt për drejt. Dhe nga kjo form Kur'anore, than djetarët se ajetet e jehudive, pra tematika për jehudit dhe tematika për krishterët, realisht është ligjërim për muslimanët. Që ata mos të binë të njëjtën, që ata t'i ruhen asaj për të cilën kanë ra dhe në kanë gabuar të tjerë. Andaj neve kur të lexojmë këto ajete dhe do të vazhdojmë nga ajetin 113 flet pikërisht për krishterët dhe jehudit dhe vazhdon tematika, neve nuk guxojmë që nga kjo të mbesim në kontekst në dimensionin historik, por se duhet ta kuptojmë ibret, vajz, këshill, porosi për neve. Andaj pa ndonjë parathënie neve do të vazhdojmë nga se tematika është shumë e ngarkuar. Allahu te bareke ve teala përmendën në surën Al-Baqara ajetin 111 dhe ajeti 112 se jehudi dhe krishterët than nuk hinë gjennet posa i cili është jehudi, than jehudit, dhe than krishterët posa i cili është krishter. Allahu Gjellewala u këndërvi atyre duke u than kjo është fantazi e tyre dhe për këta duhet cilin prov fakt, ata nuk kanë cil prova. Pasta në fund Allahu të bare kjo e tala tha nëse jeni të sinqert, pra nëse sinqerisht e besoni këta, sinqerisht ju mendoni se kjo është kështu, atër du cilni prova. Pastaj Allahu Gjellewala reagoj me ajetin 112 ku tha jo, çdo kush i cili i bindet Allahu dhe përsos veprën e ti me mirësi, dhe than djetarët se përsosja e veprës bahët me ndjekin e Muhamedi sallallahu aleyhi sallem, vërtet ki njeri du ta këtë shpërblimit e Zoti vetë. Pra nuk është çështja me adresa, me terme, me identifikime të ndryshme, por çështja është me bindje ndaj Allahut te bareke ve teala. Dhe tha në fund Allahu Gjellewala ata s'kan frikë dhe nuk kanë nga çka të mërziten. Tani mbajmë në këtë kontekst nga se duhet për ajetin 113. Vazhdon Allahu Gjellewala me të njëjtët njerëz, me të njëjtat mashtrime dhe manipulime dhe i zbulon disa prej gjërave të cilat muslimanëve u angërkonin shpirtin me fjalë. E Allahu te bareke ve teala e ngushlon Muhammedin alayhi salatu wasalam dhe shokët e tij se nuk është krejt ajo çka e thon ata prej të jashtmës, ashtu është edhe brenda. Shikosh çka thot Allahu te bareke ve teala. Ajeti 113. Wa qalat al yahud laysat an nasara ala shay. Than jehudit, krishterët nuk janë në asnjë send. Than komentatorët, pra as të vërtet, as rrug drejt, kur gjo hiq. Arab kur thojnë lej se alashej, nuk është në kur gjo hiq, e kanë përqëllim ketë kotije. Pasat e të Allahu Gjellewala, ve kaletin nësara, lej se t'il jehudu alashej. Dhe krishterët than, jehudit nuk janë në kur gjo hiq. Pra, jehudit kanë thonë për krishterët, krishterët janë pa fe, pa rrug, pa kur gjo hiq. Dhe njëtë krishterët kanë thonë se jehudit janë pa fe, pa të vërtet, krit në kod. Thotë Allahu te bareke ve teala, wa hum yatluna al-kitab. Dhe dy grupët e lexojnë librin. Cilin libër? Palat e parë, e lexon Tevratin e pala e dit Injilin. Kedhalike qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim. Kështu kanë dhënë edhe ata që s'kan dije sikur fjala e tyre. Do ta shohim kush janë këta të zot, s'kan dije të sa di ka thujt Allahu xhallahu ala, thot Allahu te bareke ve teala, fallahu yahkumu bainahum yawm al-qiyamah. Allahu është ai i cili do të gjykon mes tyre ditën e kiametit, fima kanu fihi yahtalifun. Në ato meselë të cilat ata janë përqa. Kjo është ajeti 113 i surës El Bakara. Surja El Bakara të ndëruar lezëre përmendëm, shumë fletë për jehudit, shumë fletë për krishtarët. Dhe këta e theksojmë për sëri, kjo tematik s'ka arë për ta, ata kam baru, ka arë për neve. Andaj tani djetarët dhe që i khrisëmën të i mije, shpeshe e thekson, nga se njeri u të murët mishkumendja se po ata kanë kalu e kështu me radhë, shpesh herë djetarët të ndërvenojnë se kjo është qërtim për neve. Nga se këta për të cilët po fletë Allahu te bareke ve teala kanë ndru jetë. Allahu xhelala do t'u hap atë çka e kanë merituar. Fillimisht kanë përmend djetarët në këtë ajet shumë prej meseleve. Mesela e parë të ndëruar vëllezër është për çfarë flet ajeti. Pra, një kuptim i përgjithshëm i asaj se çfarë ka në këtë ajet. Kanë dhënë djetarët al-ma'na, kuptimi i përgjithshëm i këtij ajeti është se jehudit i kanë shpallë për pabesimtar të krishterët, dhe të krishterët i kanë shpallë për pabesimtar jehudit. Kjo është çështja e parë. Pra ajeti i përgjithshëm kuptohet kështu. Ajeti në mënyrë përgjithshme kuptohet kështu. Jehudit kanë thënë krishterët janë pabesimtar, qafira. Dhe të krishterët kanë thënë për jehudit janë qafira. Thotë Allahu xhallahu ala, dhe dy palët e lexojnë librin. Jehudit e lexojnë Tevratin dhe të krishterët e kanë lexu, pra nësarat e kanë lexu Injilin. As në Tevrat, as në Injil nuk shkruan se kush i shkon pas Musait është pa fe, dhe as në Injil nuk shkruan, dhe as në Tevrat nuk shkruan se kush i shkon pas Isaut është i pa fe. Andaj Allahu jela wa hum yatlun al-kitab. Dhe ata, megjithëse thonë kështu, e lexojnë librin ndryshe. Pra në libër është ku ndryshe, dërsa thonë ndryshe. Pasaj dhe të Allahu xhallahu ala, kështu njëjt, këdhalik, kështu njëjt, kanë thonë, ata të cilët s'kanë dije, kush janë ata të cilët s'kanë dije, kanë thonë djetarët, shumit e dërmuse djetarëve, janë arabët, të cilët s'kanë libër, pra s'kanë pos pengamber para Muhammedit sallallahu aleyhi sallem, kështu kanë thonë njëjt, për kanë thonë njëjt, për komplet të trepalt. Pra Kurejsht, arabt, kanë thonë për jehudit janë pa fe, për krishtet janë pa fe, dhe kur ka harë Muhamedi a.s. kanë thonë janë pa fe. Pra, Allahu te bareke ve teala këtu, qëfar zbulon dhe zërë? Sa është e vërtet ajo që ka shfaqet prej unitetit të këtë tjerët jashtë a muslimanve? Ata gjithë mund e shfaqin vetën të unifikuar, të me mendimet njësume, me qëndrimet përbashkëta. Allahu xhela thot nuk është ashtu. Nuk është e vërtet. Ata ka mundësi mu unifiku kundër juve, por brendin e tyre nuk është e vërtet kjo. Ata dhe Allahu te bareke ve teala, jehudit i thanë krishterve sjeni me fe, krishterët i thanë jehudive edhe ju sjeni me fe, dhe arabt ju thanë krejtve ju sjeni me fe. Andaj arabët e kanë di çka besojnë jehudit, dhe e kanë di çka besojnë krishterët, dhe kanë vazhdu me adhuru puta. Madje, kër janë taku jehudit me të arabët, paras arjes Muhammedit alayhi salatu wassalam, i kanë kërcënu se kur të vjenë pejgamberi i fundit, kena më ju luftue. Kur të vjenë pejgamberi i fundit, kena më ju luftu. Me argumentin se e kanë pas të shkruar në Tevrat se pejgamberi i fundit do t'i rënon kreta putat që ekzistojnë. Por ata nuk e kanë bënë në llogari se prej putave të se do të rënohen janë edhe putat e tyre. Pra, arabët adhuronin put klasik, ndërsa ata adhuronin puta me kuptime, me amana të ndryshme. Andaj kuptimi i përgjithshëm të ndëruar vëllezër është se krejta miletët të kaluara, popujt të kaluar, pra e kanë shpallë për pabesimtar njëri tjetrin. Dhe kjo është kur njeriu është në errësira. Çdo njeri e shpall tjetrin për të gabuar. Dhe kësaj ajete të ngjashme vëllezër kanë ardhur edhe në ajete të ndryshme. Andaj kemi përmendur se ajeti ajetin e sqaron. Ka orë në surën El Hajj, ajeti 17, thëtë Allahu të barek e vëtë ala, inë në ledhine amenu, vërtet e datë sëtë kam besuar, wa ledhine hadu dhe jehudit, wa sabiine dhe sabiin, dhe nësarat dhe me gjusët, wa ledhine eshraku dhe atat sëtë kam bo shirkë, inë Allah jafsilu bejnë hum jo me l'kijame. Allahu dhe të gjikon me zgjithve ditën e kiametit. Inë Allah ala kulli shejin shahid. Allahu është dëshmitar për çdo sen. Krejtë qka foli njerëzit, qka mendojnë, qka gjikojnë, qka hamendsojnë, qfar feje besojnë, se si përla ndërmit veti. Krejtë Allahu gjelej i përqel këto, i din këto, si cilin e din Allahu të barek e vëtjara. Gjithashtu ka harë në surën Sebe, ajeti 26, thëtë Allahu të barek e vëtjara, kull yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwa al fattahul alim. I ka thënë Allahu te bareke ve teala Muhammedit alayhi salatu vesselam, thuaj o Muhammed, Allahu do të na bashkon të gjithëve, rabbuna, nga se Zoti është i të gjithëve. Që kemi përmendur se nuk ekziston popull që si beson Zotin, po ekziston mënyrë se si ata e manifestojnë këtë besim, dhe kjo pasaj quhet e haq edhe batil. Kjo është feja, nëse fej në gjuhën e shëriati do me thonë rrug, se si ti hec, nësa krejt e besojnë Allahun të barek e vëtjala. Thetë Allahu gjela, thuaj u Muhammed alayhi salatu e salam, Allahu do të nëmbletë të gjithve, Zotë jo do të nëmbletë të gjithve, pas taj do të gjikon mes neve. Kito polemika që ka janë në dunja dhe zër, Allahu do t'i thotë si cëllit tje ke pos mirë, do t'i jap shorblimi, do t'i ke pos kesh, do t'i jap dënimi. Wa huwa al-fattahul alim, fad Allahu tabaraka wa taala, Allahu huwa al-jikuwasi idisham. Nuk gjikon me padrejti, por me drejtësi të plot. Kjo është vëzhgim, meselja e parë, pse ne kam përmendur dietarët se krishterët kanë bërë tekfir jehudit, jehudit i kanë bërë tekfir të krishterët, arabët i kanë shpall të gjitha miletët batil. I kanë shpall të gjitha miletët batil. Kjo është meselja. Meselja e pa. Meselja e dytë ndërruar vëllezër, kanë thonë dietarët, ku është meselja që neve na drejtohet Zoti këtë ajet? Pra tham, çdo ajet ku flet për jehudit dhe krishterët, fillimisht e kuptojmë çka kanë bërë ata dhe ku është pika e kritikës, po pastaj duhet me dal me këtë ajet ku po na dërgon neve Allahu te bareke ve teala. Çka po na thot neve Allahu xhelala kur na po na e sjell këtë meselë? Andaj dietar kanë përmend shumë vrej çarime në këtë meselë. Kanë thonë djetarët se wajhu të ubihi fi qaulihi te ala, këndi i qërtimit për neve në këtë fjalë të Allahu te bareke ve teala, cila është wa hum yatluna al-kitab, ha, wa hum yatluna al-kitab, dhe ata e lexojnë librin, dhe ata e lexojnë librin. Përbashkuesi mes krishterëve, nësara, jehudive dhe muslimanve, se se të kanë arë me Kur'an nga Allahu te bareke ve teala në krye me Muhammedin alayhi salatu wasalam, cili është përbashkuesi në histori, wa hum yatluna al-kitab, ata kanë libër që e lexojnë. Pra jehudit kanë libër dhe është Evrati, pastaj kanë ndryshu. Nësarat e kanë pas Injilin dhe kanë ndryshu, dhe këta e kanë ndryshu më të madhe, këta kanë ndryshu tepër të madhe. Andaj në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur kanë ardhur dy jehudi mujiku te Muhamedi alayhi salatu wasalam për një amoralitet të cilën kanë kryer, Muhamedi alayhi salatu wasalam ka kërkuar Tevratin. Dhe në Tevrat ka ekzistuar ligji i Zotit, hak në përputhje me Kur'anin. Dhe me këtë është argumentuar Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah se Tevrati është më pak i ndryshueshëm se sa të krishterë. Për çfarë arsye? Sepse jehudit janë më fanatik. Janë më këmgulsa. Janë, domthonë, që i përmban me më përpikshmëritë vetës. Janë më fundamental në atë çka e bëntoj, pra janë më thelbësor dhe më bazor në meselet e tyre. Andaj, e përbashkëta e këtij ajetit me muslimanët, cila është, nëse ka edhe ajete të ngjashme, si e përmendëm në surën El Hajj, ajeti 17, Allahu krejt amiletet i ka mbledhur aty me një vend. Në ajetin 17 të surës El Hajj, Allahu i ka shtyrë me një vend musliman, jehudit, sabiint, të cilët kanë qenë para kësaj adhurues të yjeve, i ka shtyrë krishterët dhe me gjusët, zjarputista. Krejti ka fut me një ajet. Lezone ajetin e 17 të surës El Hajj, në fund Allahu xhallahu ala dhe i ka shti edhe mushrikët, të cilët kanë as libër as kur gjo. Dhe në fund i ka thënë se Allahu xhikon me zgjidhje. Allahu xhikon me zgjidhje. Tani këta jetë kush të përbashkëta, ata e lexojnë librin. Pra ata e lexojnë të parë Tevratin, Injilin, që ka thonë pengamberi a.s. Mesmeje dhe Isau, të s'ka pengamber. Pra pejtë Isau, deri ardhën e Muhamedi a.s. s'ka pas pengamber. Vula pengamberis është Muhamedi a.s. Ka thonë djetarët, ej, ennehum të ammedu l'kedibe wa liftira e kullu feriqin alë l'akhar, ma akeunihim ja lemune bi kedibi ma dhehebu i lej. Ka thonë djetarët se, gjdo njëra prej grupës, krishter dhe jahudi, e kanë synuar rrenën kundër palës tjetër. Dhe ata me gjithë dije, pra ku e kanë mor dijen, në Tevrat. A shkruan në Tevrat për shembull, kushdo që i beson Isaut, alayhi salatu wasalam, si pejgamber dhe i shkon pas atij, ai është pa fe, a shkruan kështu? Nuk shkruan. A shkruan në Injil se kush i beson Musait, ai nuk është i pa fe? Nuk shkruan. Nuk shkruan. Por ata këtu janë armicuar dërmjet veti, ma di jehudit, atë shumë kanë insistu se Isau nuk o pengamber, alej salatu selam, dhe se kanë dasht me vra, dhe kanë mendu se kanë vra e Isau në alej salatu selam. Atë në kanë dhe në djetarë, fel vuku u fit daawa, el batile, u et tekellu mbi malej se alej i burhan. Ka dhe në kjo që kanë do të jehudit dhe krishterët, është pretendime të kota të zbrazura dhe të folurit pa dije dhe argument. Shikalla u të bare kjo vëtara, kuja u tërheq musliman me vërrejtjen. Libër kanë pas ata dhe kini dhe ju. Me gjithë librin pranishëm kanë ra në kësi gjëra. Kushtë e përbashta, vëzër? E përbashta se njëti ndodhe dhe umetit Muhammedit a.s. Kretë këto senet këqia që kanë ndodhe në umetit në Muhammedit a.s. Prej përplasjeve, armitsive, kotsive, diskutimeve të kota, ndjekja të huajve, marja si model e njerëzve të kot, mahnitja pas përparimeve dhe civilizimeve të huaja. Ekstumera, ka rrjedh vëllezër. Se ata s'kan Kur'an, po kanë Kur'an. Dhe lexojnë Kur'anin. Megjithë këta ndodhe kjo. Andaj shikoj Allahu te bareke ve teala thot: "Wa hum yatluna al-kitab." Të e pas librën kanë rrah këtu. Që i vije se insani është i ngjajshëm në histori. Ai e ka librën dhe vjen kundërtën e asaj çka shkruan libër. A është kjo gjendja reale e umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Po, ve hum jetlu në l'kitab. Edhe në kitë dunjan dhe zë lezohet Kur'ani Allahu të bareke vë tjara, një Kur'an lezohet, një të të shkronja, një të të zanore. Pra për qemull, nuk ka mith le kaulihim, s'ka dikun në bot Kur'an, mushaf, që për qemull i devion edhe zanore. Që nuk ka mith li, po ka mith le. Qështë ka arë qëtu në këta jetë, 113, sur e Bekara, shiko në kitë dunjan, shëtitu, e gjenë jetin a jetë. Pse nuk ndodhë modifikimi? Pse nuk ndodh unifikimi? Pse nuk ndodh përbashkimi? Nga sa Allahu te bareke ve teala na e përshkruan nëpërmjet ngjarjeve të historive të kaluara se njerëzit nëse e lexojnë Kur'anin dhe e lexojnë fjalën e Allahut te bareke ve teala dhe megjithatë japin përparësi tekave të tyre, do ndodh kjo që ka ndodhur mes tyre. Me miliona njerëz janë përçarë. Me miliona njerëz janë vrarë. Me miliona njerëz kanë thonë, jo veçun e internet, kjo i ka thonë, jo veçun e internet. Dhe kjo i ka ndodhe umetit Muhammedi s.a.sallem, që shka arë në hadith, nga pengamberi a.s. Jehudit janë nda 7 grupe, krishterë 72, umetit Muhammedi a.s. ndahët 73. Edhe më shumë. Edhe më shumë. Ane kanë thonë djetarët, se kjo është prej gjërave të kodet të cilat u kanë ndodhë atyre, kanë thonë djetarët. Dhe në këtë ajet ka qortim për ata të cilët polemizojnë dhe përplasën nga umeti Muhammedit alayhi salatu wassalam, megjithse një libër e kanë të cilin lexojnë, ai është Kurani. A ndodhe njëjta? E njëjta. A ka në Kur'an, po ju kallëzojnë ana juve për një histori, po për juve s'vlen? S'ka mundsi. Nuk ekziston asnjë ajet në Kur'an që Allah i qorton jehudit e që ajo më zvleje për neve. Nuk ka, nuk egziston e që i kërësam dhe mi më anë që të ketë dë një ajet. Ma dje thot, shumica Kurani dhe të pezulloj. Por gjdo ajet, ku ka zbit për jehudit? Kam bo kështu. Por krishter, kam bo kështu, ajo vlem për neve. Cilin kanë vlem për neve? Shumë për juve kanë mi bot njëta. Shumë për juve do të bin dhe të rrëshqasin në gjërat e njëtet sa të kanë ra ata. Thonë disa për e djetarve, fe huna tuskebul abaratu bima gjenahu të asubu fi dini ala ghalibil muslimin. Thonë disa për e djetarve, kjo argumenton se ajo që ka u ndodhë muslimanve prej fanatizmit në pjesën dërmuse të muslimanve është e njëta pjesë e fanatizmit që ka ndodhë atyre. Çka vëzër, si janë hasmëru ata, janë armicu ata, kanë mu armicu edhe umeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ti e gjenë gjdo djetar çka, një histori, merë lexoj historinë, gjdo djetar një histori pas brezave të para, dhe da gjesh se përveç shpjegimit të ilmit, të Kur'anit, hadithit, të islamit, të imanit, dhe ta vajton dhe dhe ta qan për qarën e muslimanve. Gjdo alim në gjdo shekull do të qanë, ma dje jo shekull të shekull është i madhë, në dekada do të qanë për qarjen e muslimanve. Dhe gjdo njani për i tyre pretendon se unë jam ai cili përbashkoj umetin e Muhammedit a.s. Por Allah u gjelë neve nga të regon ku bashkohet umeti. Cili është përbashkimi? Wa hum jetlu në lë kitab. Pa u këthi të Kur'ani, në botë kuptimet të Kur'anit, qysh i ka zbrit Allahu, qysh i ka kuptu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, s'ka mundësi mu bashku umeti. Nga se çdo autoritet jashtë ta Muhammedit alaihi sallallahu alaihi wasallam do ta diskutojnë njerëzit. Apo, pra cili është autoriteti i fundit se njerëz nëse e kuptojnë se ai ka thonë çështu, e që s'kan mundësi mi dal karshi, cili është ai autoritet? Muhammedi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Apo njeriu për shembull, sado që e respekton dikan, sado që e çmon dikan, e nderon dikan, e shasi autoritet. Fundja mundet me u diskutu dit prej ditve autoritetit ti. Cili është ai njeri i cili zguzon njeri me a diskutu? Muhammed a.s. Andaj imam Maliku ishte një dit prej ditve nga saj kasen edhe imam i Medines, ishte pran gjamis për nga mirit a.s. dhe gjithashtu në kohën e ti pat disa prej përqarjeve të se u ardhen nga pjesë të tjera të muslimanve. Tha, çdo fjalë që e thot dikush, mendim, qëndrim, pozicion, e kështu me ra, krejt janë të mundshme mu konë tamam dhe mos mu konë tamam. Illa sahibe hedhel kabër, përveç që ti që të në vërshka, e boni me shenë ka pengamberi a.s. Që ki në vërshka, Muhammed a.s. Ki kur thoje diçka dhe e kuptojmë se qështu e ka thamë, s'ka më dikush i mi dalë karqia tina, alejhi salatu selam. A dhe dhe zërë Allah u gjelën këta jetë, ku për në thirë neve? Në thirë në Kur'an, por me kuptimin e Muhammedit alejhi salatu selam. Ve hum jetlu në lë kitab, dhe ata e ledzonin libri, dhe ata e ledzonin dhe zërë. Të vratë dhe zërë, libri Allahot. Injilje libri Allahot. Pse nuk i ka bashku? Sepse e kanë kuptu me tekat e tëre. E kanë kuptu me tekat e tëre. Sikur që sot musliman, nëse e kuptojnë Kur'anin me tekat e tyre, a kanë mundësi më përbashku? Ska mundësi. Andaj e shetë njani thot, në Kur'an nuk shkun që i ka gjenet. Ju kanë rejtë o gjallar. Që? Andaj dhe zërë, mësë më këthit e Muhammed e Sram, kështu ndodhin. A qëtë ridel thot, në Kur'an, për shembull, nuk shkrun më falë namazi 5 vakt. Nuk shkrun. Për dhe zërë, në zërin këto. Nuk shkrun në Kur'an. Jo veç në botën ku flasim gjuhën tonë, po edhe në botën arabe. Ofanziv dhe hujum i madh me tregu se në Kur'an nuk ka detyra. Nuk ka detyra, nuk ka ngarkesa, nuk ka. Është këtë qka të duni jo, për qefët e juve. Kjo dhe zërqysh ndohë të kanë Kur'an i pranishëm, nga se njerëzit e lexojnë Kur'anin, por e komentojnë Kur'anin me tekat e tyre. Andë ka nërti sa të transmitimet sa avë, qka nga Hudhejfja, radiallahu anhu arda, se do djenë një kohë, qysh kemi luftu, se Kur'ani është i Allahut, kam pas problem me Arab, a është pi Allahut, a nuk o pi Allahut, gjithashtu do të vjen një dit që do të luftojmë për kuptimin e ti. Dhe Shekhu Lusamun të imi e thot, dhe tër umeti, pas vdekes Muhammed a.s. luftojnë për kuptimin e ti. Madjen kone Ebu Bekër e Sidikut, ka luftu Ebu Bekër e Sidikut për me kaldu që kjo aje që shtu kuptohet. Shumë njani prej Arab dhe atje, ju ka thonë muslimanve, se mu e Muhammedi a.s. ka thonë vasijet në testament më kalon, kur të vdesune, ti vazhdon. Dhe Abu Bekri është mirë me ta. Shumë prej mendimi dhe që janë shpik pas Muhammedi a.s. e kanë përqa umetin e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Andaj prej porosive të cilat neve i nxjerrim nga ky ajet për umetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, cila është se përbashkuesi ka ekzistuar edhe te ata, ekziston edhe tek neve, por se ai duhet kuptohet me sytë e Muhamedit sallallahu alayhi wasallam. Andaj ta pejgamberi alayhi salatu wassalam se mu më zon Kur'ani dhe me të diçka tjetër prej urtësisë. Kanë thënë komentatorët se urtësia është suneti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Andaj shikone në analizat praktike në fush. Çdo njeri i cili nuk e beson hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, me çka delaj si fe prej Kur'anit? Del me këtë gjëra. Pra, ai elementi, muri i cili t'len në fejnë e Muhammedit alayhi salatu wassalam, dhe s'le me dalë për i binarve, cili është hadithi. Pra, sytë e Muhammedit alayhi salatu wassalam, që që lezojnë Kur'anin? E jëtë na që shkena mundësi me lezu ata. Andë t'i eshe qdo njeri për shumë dhe zonë një ajet, kupton diçka për ti. Vjeni tjetër, kupton diçka për ti. Dhe të ta shohim në fund të ta përmenim fjallën Shejh Rusam të imije, se ka mundësi njerëz me polemizu rreth një ajeti, rreth një mendimi, çdo njëri mi a qilu ka pak, ama komplet çka kuptohet për ajetit, është komplet jashtë a fjallëve të atyre, jashtë a mendimeve të atyre. Andaj, ka nërë dhe shumë prej ajetive tjera të cilat thirin në përbashkimin dhe unitetin e forcave të muslimane, për shembull ka në surën Ali Imran, këtë të Allahu të bareke vë të ala, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يكبوني për litarin e Allahut të gjithë dhe mos u coptoni. Çish ndodh coptimi me kuptimin e pavarur në Kur'an? Kushdo që e çel Kur'anin thotë unë vetë lexoj, vetë kuptoj, do të vjen me një fe të re. Dhe s'ka mundësi me kuptue çish duhet. Nuk e një gjuhën arabe, nuk e një çish kanë perceptuar sahabët. Allah dhe Shejhul Islam të imi e për shembul të fjallë Allahu të barë kjo e tala bel jedahu me pësut të teni. Dy dur të Allahut janë të shtrira. As një Arab thot nuk ka artë e Muhamedi alayhi salatu wassalam me i thanë në Kur'an pas ka shirk. Apo kush u konë qaq me dëshirë të flak me rëzu Muhamedi alayhi salatu wassalam më shumë se Ebu Gjehli? Ska pas Ebu Gjehli, Umeje, Ibn Khalef, Ebu Lehebi, ata pisi ka arë Muhamedi alayhi salatu wassalam, deri sa ka ndrujet tan koha ju ka shku që shmerdzu këtë njeri. Dëshmon historia. Tho që i khulisa më të imie, ata si kur ta kuptonin nga Kur'ani, këse kanë kuptu Kur'ani dhe zër shumë ma mirë se sa plët për njerët zësët nuk e njohin gjune e Kur'ani. Ata kur nuk e kanë kuptu nga Kur'ani se ku thua dorë Allahut o shirk. Si kur ta këshin kuptu ja këshin zonë kokën. Në këshin kur anë ko shirkë, ftyra Allahut, apo ekshtë më ratë. Pra vëzër, kuptimi, perceptimi e Kur'anit ka një grumbull të elementeve. Kryesoria të rëcile ashtë me kuptu që ka kuptu Muhamedi s.a.s. Kjo e përbashkon umetin, për ndryshe umetin Muhamedi s.a.s. s'ka mundësi me u bashkua. Gjithashtu ka arë në surën El En'am, ajeti 159, ka thënë Allahu të barëke vë tëra, inë lëdhine farraku dinehum vë kanu shia'an, leste minhum fi shej. Shko kja ajet, subhanallah i ladhim. Ajeti 159, surja 6 më radhë. Thëtë Allahu të barëke vë tëra, ata të cilët e kanë përqa fejnë të tëre, dhe jëmba shia'an, grupe, leste minhum fi shej. Ti o Muhammed alayhi salatu wassalam ski të bësh me ato kur gjon. Parashtrohet pyetja, pse e ka futur pejgamberin alayhi salatu wassalam midis porçarjeve të njerëzve? Si, nëse Kur'ani vlezë vehet argumenti në kontekst. Fath Allahu te bareke ve teala, krejt ata të cilët janë porçar në fenë tyre, siç oli me vetën, dhe janë shndruar në grupe, ti o Muhammed alayhi salatu wassalam s'ki të bëjsh me ta kur gjo. Kjo aje qka argumenton? Kush i përbashkon njërzit? Ente. Se ti në përqarët e njëzve s'ki faj. Faj kanë ata që s'kanë artë të ti me u përbashkue. Andaj janë pajtuar djetarët se nuk ekziston popull, grumbull gjenerat, një brez i njërzve, të cilët janë unifikue në mendime dhe qëndrime si sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Me cilin argument? Se ata nuk i kanë dal as grimë sa ma e vogël Muhammedit alayhi salatu wasalam. Hiç. Me njëherë pas vdekjes sahabeve ka ndodhë përçarjet. Se ka ndarë njës kanë thonë, tamam, Kur'anin e kena, e kuptojna vetë. A në shikohë dhe zërë, Allahu gjelë në shumë reajeteve banë me isharet, madje tekst, se nëse doni përbashkimin a Kur'anin e keni, qysh duhet me kuptu, si pas Muhammedit sallallahu aleyhi sallam. Gjithashtu ka arë surën El En'am, ajetin 153, dhe Allahu te bareke ve teala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Thuaj se kjo është rruga ime. Në Kur'an rruga ime vjen në dy emra, për emri Allahut dhe për emri i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra rruga ime e Allahut dhe rruga ime e Muhamedit alayhi salatu wasalam, thotë Sheikhul Islam Taymije, dhe dyjat janë të ndërlidhurat në mënyrë të pandar njëra me tjetrën. Pra kur thuaj rruga Allahut, ke thonë rruga Muhammed alayhi salatu wasalam. Kur thuaj rruga Muhammed alayhi salatu wasalam, ke thon rruga e Allahu te bareke ve teala. Andaj mone me në ligj, nëse kjo është prej rregullave. Nëse çysh ta kuptojmë, nëse dikush ka dal nga rruga e Islamit, megjithëse ai lexon Kur'anin dhe flet në emër të Allahu te bareke ve teala. Shikoni sa e thekson Muhammed sallallahu alayhi wasalam. Sa e shpjegon hadithin. Sa e shpjegon fen me fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Andaj të gjithë orientalistat janë pajtu se nga Kur'ani, nga një grumbull i madh i Kur'anit, na s'kemi frikë, nga se ka interpretim i cili mundet me përku me kohën bashkore. Por vepra e Muhamedit alayhi salatu wasalam, jeta e tij e përditshme, s'ka mundësi më bëhet ujë, nuk bëhet interpretim. Por shembull, a ka mundësi dikush, ja një shembull, a ka mundësi dikush me ardhmën a kallëzu kështu, me thonë, shiko, armitësia e Muhammedit a.s. me migjallarët e vetë s'ka egzistu. Ja, nëse përgjënështon historia. Pra, aja rrëk me migjallarët e vetë. Ebu Lehebi më vëzër, më agje ka. A di shqipje agje. Ebu Lehebi, avdhavi Abdullahit. Nëse dikush shkon largë, e mundohet me ikë emocionit, apo. Ja, që shka mundësia i mu pas rrëk me agje. Me agje nuk ka rrëk, vëzër. E kjo nuk është dhire për mu rrëk me agjallarë, me agjallarë. Se ka pas haqën shka pa besimtar, s'ka besu e ka luftu Muhammedin alayhi salatu wasalam. Por Muhammedi alayhi salatu wasalam s'ka mundësi dikush me ja interpretu këta në një kand i cili përputhet me vetveten e tina. Pse? Muhammedi alayhi salatu wasalam ka lexu Kur'an mallkimin e Ebu Lehebit. Mpasi ka vdekë Ebu Talibi, migja i tij tjetër, e kanë pyet njerëzit, Ebu Talibi ku shkon? Ka thonë zjarr. A mund është me interpretu këta dyqish? S'ki mundësi që me interpretu e. A ki mundësi me ja interpretu luftat Muhammed e Salatu Selam? Me tha Muhammed e Salatu Selam s'ka dalë në Bedër. Nuk e vërtet ajo që ka dalë në Bedër. S'mun është, e fakt historik. Se s'ki ku me ikë misaj. A mund është me thonë Uhudis eksiston? Ja ba, nuk eksiston Muhammed e Salatu Selam, nuk e ka bo Uhudin. Po dhe zre ka bo Bedrin, ka bo Uhudin. Djetarë kanë polemizu sa është numri ekspediteve të Muhammed a.s. Dhe kanë thonë mbi 36, dhe kanë thonë mbi 46 ekspedite sa i kalshu për nga mbire a.s. me urdhën e tina. Këta interpretohen, s'kanë mundësi më interpretohen. E kanë përshëllim, a interpretohen, a kanë mundësi më paracit kishë ndryshe janë. Jo, dhe zë. Jo, të që që mohon luftën e Uhudit, dhamë të kanë thi për nga mbire a.s. Kush mi thaj dhamë të muhe? Të nejtë mu më thimë dhamë ta. Jo, ja, ja është balavacun luft me kanë, me ata armisë të tina. Andaj, thëtë Allah u te bare kjo të ala, kjo është rruga ime. E Allah u dhe pengamberit alej salat e zam, ndjek në ata, valatet tebi usubull, dhe mos i ndjekni rrugët. Shiko si e ka po vëzër të pashmangshme. O rrugën e ti, o rrugët. Kjo është ideja këti ajeti vëzër. Nëse njeri ju nuk i ndjek gjurëmët e pengamberit tonë, Muhammedit sallallahu alej sallem, nuk mundet mi ikni meseleje. Pa tjetër ka me rëshit me një prej dalaleteve, qofti largët, qofti afërt, para, pak në dalalet, apo shumë, varsi sa ka ikni Muhammed alayhi salatu wasalam, s'ka mundësi. Shpëtimi ku është? Kapja për litarin e librit Allahu te bareke ve teala dhe shpjegimeve të Muhammedit sallallahu alayhi wasallam. Adatë Allahu te bareke ve teala, wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Nëse nuk e ndjekni rrugën e Zotit dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë do t'ju përçojnë rrugët e tjera. Shikot që janë për qalë dhe zërë këta. Ma herët thanë, veç jehudit hinë krishter, hinë gjennet. Krishter thanë veç krishter do të hinë gjennet. Pase Allahu gjelën e të regoj se mërën e tyre ka për qarit shumë ta. Mërën e jehudive dhe zërë, 71 grupe, gjdo grup i thot tjetërës të si jenë gjennet. Mërën e krishterve, pri 72 grupeve, gjdo grup i thot tjetërës të si jenë gjennet. Janë da përshimo jehudi 71 grupe. Gjdo grup i thot tjetërës, apo një anë i thot 70-ve, kjo tjetëra i thot 70 tjerave, kështu më radhë, rrëth, deri sa cilët, deri në fund, kështu edhe të krishterë i thot njëra tjetërës, se sinin gjennet. Allahu te bare kjo të thot, kjo ka ndodhë dhe do të ndodhë me juve. Si me shpëtu vezër, wa hum jetlu në l'kitab, duhet më këthi në liber, me kuptimin e pingamberit ton, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. A dhe gandhën djetarët, si kuptohet fjallë Allahu të barë kjo e tala, wa hum jetlu në l'kitab, kanë thanë, uavi, që tunë këta jet, është hal, gjendje. Pra, ata u përçan, dhe hali i tyre, ishte se librin e kishin me veti. Qudia dhe zërku është, kur hup njani pa hartë, a njani me hartë, cëli jam maj quditëshën për neve. Njani ka pas hartën me veti, unë ishë për një rrugë, edhe ka hup. Dhe njani s'ka hartë, edhe ka hup. Neve e kuptojma që ka hup pa hartë, s'ka navigacion, apo s'ka udheqës, udhërëfys. Po Allah u gjellohet dhe hum jetlu në l'kitab, dhe ata e lexojnë librin. Por si janë verbue, me ranë gabim të lexu librin, andë shiko sa e rëzikshme dhe të qështja e nefësit, që aty e ka ajeti nuk e shef. A than sahabët, kër vdish Muhammedi së sellem, shiko dhe se kër goditët njëri nefës, e humbe dhe qatë qka e di, e humbe dhe qatë qka e ka besu me vite, nuk i kujtohet. Por shemë, Omar Khattabi, kër vdish Muhammedi a.s. u godit, këtë medinja u godit, që shta Enes ibn Malik, nuk ka pas ditë matë ersume si sa kur ka vdik Muhammedi a.s. Se njëri vëzër nuk o veç informacion, aparat informatash, por është edhe nefs, i cili ka emocion, ka lajthitje. Tani që ka ndodhi kur dish Muhammedi a.s. Omar Khattabi u godit, tha, kush thot ka vdik Muhammedi a.s. unë ekzekutoj ata. Kjo reagim nefsor, nuk o reagim ilmi. Kush reagoj më smirë të vlezër? Ebu Bekër e Siddiku. Tha, o skot, ja Omar, ullë, si du dit. So që ashtu? Vlezër, nuk ka, dikush të këshyre be që thaj, sa i fort, nga se dikush për shimu e shikon gjendin emocionale, sa mirë ka thonë, ki ka dash ma shumë Muhammedi a.s. Nuk ka e vërdet, Ebu Bekër ka dash ma shumë Muhammedi a.s. Aja kam lu ftyrën i funit. Aja kam lu ftyrën i funit. Dhe më fun, ka doli qetë, ka thonë, e ka lexuar një ajet nga surja Ali Imran. Apo, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammadi nuk është pos pejgamber. Edhe para ti ka pas pejgamber. Afa immat aw qutila qalabtum ala aqabikum? A nëse vdes apo vritet? A do ta lini ju fenë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam? Pasaj Allahu Gjellera vazhdan se kush e le fejnë e Allahu të barëk e vëtala, nuk i ban dam Allahu të i ban dam me dvetës. Shka thënë sahabët, për i të në Omeri, ta subhanallah, këta jet e kena ditëna. Shiko, këta jet e kemi ditëna, se ki nuk ka zbrit qatë ditë, ku kri Muhammed e samë ka vdej, kur ka zbrit shumë më herët. E pse nuk ju kujtu? Nga se, ta dish në vendin e vetë, cilja jet vjen, cilje ka radhën tani, kjo është ilm për teja saj shka e dihivs, për teja saj shka ti e ledzon. Andë e thëtë Allahu të bare kjo e tala, ata u bën qafira ndër mjetë vetin logari, pra e shpallë njëri tjetën qafira jahudi dhe krishterët, qudia nuk o këtu, se edhe Arab kanë thanë për kretë me letët këtë batil janë. Wa hum jetë lu në l'kitab, librin e ledzojt, sigur që neve thejme sot për gjenjën e muslimanve, nuk është qudi për qarja, qudi e se Kur'anin e kemi me veti. Nuk është qudi për qarja, është qudi se Kur'anin e kemi me veti. Në cilin vend dhe zë nuk ka Kur'an sot? Në cilin? Po e këtësojnë disa pjesë të tokave të Zotit, si në pjesë ku janë më komuniste, po edhe atje ka musliman, të cilat vuajnë, e në lëshme Allahun të barë, këvëtën që Allah të dihma dhe të përkra ata, dhe zullëm qartë të tjera Allah të shpartalan dhe me dveti, mirë po edhe atje e këtësojnë Kur'anin dhe zë. edhe atje ekziston Kur'ani. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam tha la yadkhulanna hadha al-amr, do të hyje kjo çështje në shtëpi prej lloçit, në shtëpi, në shtëpi prej tendave, shtëpi prej lëkurave, ku lind dielli do të hyje çështja ime. Pra do të hyje libri Allahu te bareke ve teala. Atar pse ndodhe zër përçarja? Se ekziston nefs tek njerëzit, nuk i bindën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra lexojnë Kur'anin me tekat e tyre, me çejfët e tyre. Andaj Allahu te bareke ve teala tha wa hum yatluna al-kitab, wa hum yatluna al-kitab. Tani jetë edhe një meselë tjetër, e cila ka të bëjë me këtë jetë. Pse Allahu gjithashtu po na tregon se ata ndërmjet veti janë shpallë kafira? Ata ndërmjet veti janë shpallë kafira. Pse na tregon Allahu gjithashtu se ata kanë thonë për njëri tjetrin, a këta janë kafira, dhe këta tjetër kanë thonë, ja këta janë kafira? Kanë thonë dietarët, sepse nëse njeriu e kupton se ku është piknisja e dikujna, nuk çuditet më me fjalët. Ky ajet e paraqet qartë pse kanë thonë veç na hinën xhenet. Allahu gjelon ajeti 113 në thot neve, ata se kanë veç me ju, o musliman. Pra ata përshima ke po rëzik radikalizmi. Po me dit ju vlezër, ali nuk është koha ose mundësia dhe hapsira, sa ata janë radikal dhe ekstrem në balafacimin me njërëz, njëri ju tërqethët nga lëkura. Së mundë me besu se ke ekziston librat e tyre. Me i pa tekstet e atyre, se si ata i trajtoj njerëzit vëzër, njëri ju që ditët. Shemë jo ditë vëzër, ketë njerëzit logaritin gomar. Ketë gomar, të gjanë. Allah i ka kriju gomar në pamjet njerit që më pas në malet shërbimin. Apo, kështu e ka në për librat e tyre, të shpifura, normal. Dhe të tjerët, këta të tjerët, e kësë më ratë. Mirë po vëzër atë sulmin gjithmon e bojnë, këta. Që ti gjithmon t'jesh pran mbrojtjes dhe justifikimit të veprave tua. Andaj Allahu gjelluar në thot neve, than jehudit, krishterët janë qafira. Dhe than të krishterët, jehudit janë qafira. Kur kush e u këtë dhe vëzër këta? Asa ta nuk dalin me e tregu këta. Për Allahu të barë kjo vëtale neve në tregon shumë prej brendësive të tëre. Në surën el-Hashr, nga se ka edhe ajete të ndryshme, të cilat e paraqesin se ata sa kanë armiqsi ndërmjet veti, Në surën el-Hashr, Allahu gjela thot kështu: Tahsebuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Ti menon ata bashk, ama ata mrena kanë shumë luftë. Ata mrena kanë shumë luftë. Ekziston edhe sot, vëllezër. Një perandori e kërcënon me bombë bërthamore përëndorin tjetër, dhe në përmjet kërsnimeve i mbajnë ato diplomaci, apo mirën vetë me atë gjuën. Mirë pa jo është një loj lufte, e cila shpesh herë ju delë pi kontroli, që ju ka dalë luftën e parë dhe dytë botërori, ju ka dalë pi kontroli, dhe me miliona njerës janë vrahe. Apo pse vëzë, ka kanë dalë ato luftrat? Nga se kjo palë nuk e njef këtë palë valide, dhe kjo palë nuk e njef këtë palë valide. Mirë po në shpesh herë në qëndrim dhe i muslimanëm janë të unifikuar, e që zëndodh e njëta fatkecish tek muslimanë. Andaj, Allahu Gjellu Ala në e të regon neve se si mendoj njëhudit për krishterët dhe si mendoj krishterët për jehudit, që neve të nalecohet se ata se kanë veç me neve, ata nuk e kanë veç me neve. Andaj, kur thanë në fjallët e tëre se në veç na hinën gjennet, veç krishterët dhe veç jehudit, ata nuk e kanë veç kundër muslimane, por e kanë kundër çdo kujna i cili nuk mendon si ata. Dhe kjo është tabiati i insanit. Gjithashtu thëtë Allahu te bareke ve teala në vazhdim: Kedhalike kale alledhine la ja'lemune mithle qaulihim. Kështu kanë thonë edhe ata të cilët nuk din si fjale e tyre. Kush janë ata të cilët nuk din? Kanë thonë shumica komentatorve: Arabët. Arabët s'kanë pas liber, s'kanë pas fe ku janë përkacu përveç të Ibrahimi a.s. Arabët kanë thonë jehudit janë qafira, krishtërët janë qafira, edhe Muhammedi a.s. i kanë thonë qafir. Nga se Arabët i thonë qafir dhe kujt i cili ka shpiv diqka, e ka thonë pavërtetën. Andë i kanë thonë sahir, i kanë thonë sihirbaz, i kanë thonë i qmendur, kelevrit. Është rasti i njohur i plot për atë njerëz, kanë ardhur me shëru Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që ishin avin plot njerëzve duhet me të shëru se keni vritë dhe të kanë smuë. apo njëri për shembull kur fillon me shkuën xhami dhe mu drejtuar, njerëz e llogaritin si një lloj çmendurie e cila e ka kapluar. Kështu i ka ndodhur Muhamedit alayhi salatu wasalam. Fat Allahu te bareke ve teala, alladhina ya'lamuna mithla qawlihim, alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim. Kështu njëjtë si jehudit që janë për lanë mes vetit, me krishterët, dhe krishterët me jehudit, kështu arab kanë thënë për krejt. Kështu arab kanë thënë për të gjithë. Fallahu yahkumu bainahum. Allahu do të gjykon mes tyre. Kur? Yawm al-qiyamah. Ky ajet lëzër, ky ajet, Ibn Hazmi, rahimehullah, hoxha i Spanjës i madhe, lëndelusi, Ali Ibn Hazm, ka shujt një liber ku e ka qujt shumë prej kaptinave, kaptina e qëtsis dhe rehatis, kaptina e si me largu brengën. Krejt libri silët rëthi ajetit. Fallahu jahkumu bejnahum jaume l'kijameti fi ma kanu fihi e khtelifun. Ta një shikov dhe zërë, Allahu Gjellora thash, këto histori nuk ne i ka të regu pos që na me mor i bret, mësim, dhe me u qëcu prej disa sulmeve të cilat realisht janë të fabrikume, nuk janë të vërtejta që shtu që shtuën. Pra sulmen dhe i muslimanve, sulmen dhe i të vërtejtave, nuk janë dhe zërë që shtu që shmendo, që shë ata i plasojnë. Apo, po këte janë të mirë menagjume, të mirë administrume, diku që i synon ato. Qa mendoni dhe zërë? Kur neve në për portale, në për gazeta, në vazhdimësi, në nxjerrin ligësia dhe flitësira, kjo rastësisht del aty? Rastësisht? Që vetë kompjuteri e ka nxjerr? Jo, dhe dikush i ri pas asoj. Dikush e menaxhon me kriju një mendësi, dikush dëshiron me kriju një opinion të njerëzit. Apo? Për nuk ka rastësi dhe zë këtë dunjo. Thetë Allahu te bareke ve teala, fallahu jahkumu bejnehum. Kjo ajet, dhe disa djetare kanë qujtë, ajeti rahatis. A sa këna nevojna për rahati, për qëtësi, nga se në munges të rahati s'ka të mendu me të qetë. Kër njëri ju e ka kokën në nëzet, qka tha për nga mbire alej salatu selam, mos gjikoje njani pi juve, kur është nervoz. As biznis, as trekti, as martes, e as i miri keq, as ja ka qilu, që ka qilu, tu konë nervoz. Pse? Se nervozat nëzhej dhe e mblokon menjët. Nuk shemë. Ti e shemë që atë zarmin tamë për para që të nëzhej truri. Kur qëtësosh, ndryshojnë meselet. Kur qëtësosh, ndryshojnë meselet. E ki po njëri kura nervoz për shemë, kujton që mundet me hangër si kafshat njërzimin. Ama nuk o që është të, se s'ka që është takat. Po i bëhë të zi për para dhe me ndonë se kejtë është ndorën e tina. Thëtë Allahu te bareke ve teala, fallahu jahkumu bejnehum jom el qiyama. Allahu do të gjikon në mesin e tyre ditën e kiametit për të gjitha gjërat për të cilat kanë pasë mos marveshje. Shiko dhe zër, djetare kanë qytë këta jet, neve do të citojmë dhe një fjallë të Shekhru Isamë të imijës në fund për ta rëmbullaksu këta jet. Njëriju shpeshar mendon dhe hamendëson dhe para gjikon se nëse une kam argumentin me veti, ajet, hadith, apo prov, praktike, se une me zotrimin argumentit e, pra, e sulmoj atë shumë khasmi sa i moska takat. A është kjo e vërtet? Nuk e vërtet, lezë. Allahu u gjelorën këtë dunja nuk e pret meselën që të khasmi mosket më të shka me të thonë të je. Jaj, do të shpivë diqka që ti gjithë mund kime pas nevoj me aboni demandë. A kuptova vëzër? Pra gjithmonë në njerëzim do të ketë. Andaj shikoni, për shembull, në histori ka pas mendime dhe në të ardhmen do të ketë mendime. Në bashkëkohorën ka mendime. E kështu vëllai zhvillohen mendimet dhe ecin dhe marrin kallëpe të ndryshme. A ekziston mundësia, vëzër, që njeriu ças me pas argumente, ças me pas fakte, me impost hasmin? Nuk ekziston. Sikur të kesh ekzistuar i shkon Muhammedi alayhi salatu wasalam. Po, vëzër, sikur të kish ekzistuar asi argumenti, ato ekzistojnë, po në pranimin nuk janë të tilla. Muhammedi alayhi salatu wasalam i kish mposht të gjithë, s'kish pas më kush më qumë tham, po shkeni të folmë, ku kriki muhabet, ka orë Muhammedi alayhi salatu wasalam, me Kur'an, me sunet, u kri muhabet. Jo, me gjithë pranin e ti, në kohën e ti, pas kohës e ti, gjithmonë ka me thonë dikush, ja nuk o që ashtu, ja gabim ma kjo, do të shpifi njerëzit. Kur vendosë dhe zër vija prerëse, ndarëse, gjikata më e madhe, jau me lë kiamë, ditën e kiamet. Andaj zban me ngut. Shpesher, për shembol, djetar ka mendoz kaptina vezër, Ibn Abdul Barr, Jusuf Ibn Abdul Barr, imami Ispanjës, prej muslimanve të mdoj, të muslimanve të cilat ka shkryt libra të mdoja për muslimanat, e ka një libër Gjemi Ubejeni për mbledhje e sëqarimit vlerës së ilmit. Qa ilmi? Aty e ka një kaptin me kanë duhet me polemizu. Në njëherë, se polemika dhe zërët takat, energji, të dush me zbraz energji, për të mposht, khasmin. Pra, njëri ju pëse diskuton me dikan, për me ka zërë që këtë taman, që këtë taman, në regull. Me kanë e polemizu, dhe zërë, kanë vënu kushte. Kanë vënu kushte. E para, kanë thonë, të shikosh të kundërstari, sinceritet dhe besnikri në kërkimit e të vërtetës. Shemë njën i venë thotë, unë du më polemizue. Nëse ti e shef, saj nukoj sincer, se ka për një me. A ki nevoj ti me hargju energjime ta? Jo, dhe zërë, se koha jote, zamani jote, hapsira jote, jeta jote ka vlerë. A se herë që të vjene ka njani me thonë, unë du më polemizue, ti ki vak me polemizume ta? Erë një njëri të Imam Maliku, rahimehullah, Imam Maliku, imam i Medinës, dhe i dha hoqë du me polemizume tije. Tha, unë nuk du me ti me polemizume. Tha, pësis do me polemizume? Se polemika normal është, ka dhejtë të tonën e temën dhe tash kena me bo diskutim na. Tha, pëse une atë qka e besojnë në kam bindje. Unë në Kur'anin, hadithin se ndroj me kur gjon. Tha, ti, si dush me polemizu, gjeni një qiftin tanë, tu ditë kini hinje shqibeve, polemizoni. Apo, tash, qëtë një anë i tash, i ka hinje shqibe, hajde o gjona polemizojnë, apo? Nuk ka mundësi, o gjona nuk dyshon atë qka e besojnë. Se e që dikush, kapët nga dyshimit, hajde na tash, për shdi ti kina me këshirë, ki Kur'an, a haka jo. A çdo ditë çka dalë kanë njëri, asa kanë bota njerëzi, na kena me rishirtue vërtetësinë e Kur'anit, s'ka mundësi vëllezër. Po, ekziston mundësia në njëri, por është e lip të vërtetën, ne shohim alametet e aj, se është i sinqert, është besnik në kërkimin e tij, ju kanë hyrë disa për lëkundjeve, themi s'ka problem. Mujna me diskutue. Prej alameteve dhe shenjave tjera që i kanë kërku dietar për me polemizu cila është, më kanë në nivel të kuptimit s'paku barabar. Shemull, shumë prej djetarve kanë hasë në këtë polemik, ka arë njeri për shemull, hoxha 50 vjetë i kanë ilmë, hajde polemizojna. E kam janë njëski me këta? Shumë njënit vjen klesa parë, vëzër. E zonë klesa parë, një 50 vjeqarit, do të ndu me polemizu me ti. Katë janë njëse ki? Shti, a mi jam su njërë shkrojnë dhe ti. A mi ka du që ish folet, a mi ka du shka do me thonë për shemull e përgjithë veçan. Kjo, shemull, du të mja ka du historijëm, shemull, kua Afrika? A ti e në du të mja ka du kua Afrika, kua Azia, kua Evropa, kua kishtet, ku i kanë lidhjet, eksë më ratë. A ti pra, ti tu polimizu, du shmi dhanë informatet që ajë mu polimizu e. Vezër, kjo shpesh ndohet për shemull, të njerëzë, ajë ne polimizojna, pse unë i di argumentet, s'ka mund cilë, vezër. Nga se ka një grumbull informacionesh, ti nëse nuk i zotnon ato, nuk i mund si me polimizu. Kur kam polemizu vëzër djetar? Kam polemizu për shemull muhaddith me muhaddith. Njohës i hadithit me njohës i hadithit. Kam polemizu për një hadith. Kje një Bukhariun, Muslimin, Ebu Dawudin, Nesaiun, Ibn Majin e Ahmedin. Kje kje tre njef, Bukhariun, Muslimin, Ebu Dawudin, Nesaiun, Ibn Majin. Kje ti njef, i njef rrug, i njef njerëzit, janë në altë një njeri. Një njeri, a i besu që ma në ka. Këte në ju ka, i me polemizu. Këto janë në altë një njeri veç, për një hadith. A që ki njeri, a transmiton hadith cakta jo? Këtini ju ka hi jo vëzër. Po njani përshemu veç vjenë, thot, bere unë të ka të qysh është kjo. U qysh ki mundësi me ka dhuvës, të ja duke di kushe kanë zirë këtë hadith. A ka vjenë këtë hadith. Kjo ka mesele, zingjir, kjo është mesele shumë e madhe. A në djetarë kanë nanë, kjo është prej madhrimit e ilmit. Vëzër, Allahu gjelë që kanë të Kur'an, fallahu jahkumu bejnehum jo mil qiyame. Shpesh herë, duhet ti prejmë disa prej meseleve. Ti, atë shka ti e beson, që jo hak. Mos prit hasmi me që flamurin e bardhë, u kry, ti mire ki unë e kam gavim. Jo, nuk egzistion kënë histori. Shekhu l'Islamu të imi, rahimehullah, kur ka polimizu vëzër, dhe neve thamë që duhet flasën për historinë e tina, kur ta gjejmë hapsiren, thot Imam el-Bezari, dhe Imam Ibn Rejab el-Hambeli, dhe Imam el-Dhehebiju, dhe Ibn Kethiri, kur e kanë përshkruajtur historinë e Sheikhul Islam Ibn Taymijet, cili ka jetu në Damas dhe ka linë në Harran. Thot, nuk ka polemizu Ibn Tejmija, rahimehullah, në një mezhlis, vetëm se këto xhallart janë nënshtru atina me gjithë sultanin. Kanë thonë, kë ka taman, s'kam pas shka mi thonë. Dhe Ibn Tejmija vetë për vetën e vetë ka thonë, dhe unë se herë kur foli me juve drejt për drejt, ju e pranoni se unë kam mirë. Pasa kur kanë shkue anësh, jave se ka bashmir. Shiko vëzër, kur akon gjallë, se herë i kanë thonë mire kje. Së në kanë mujtë me e më poshtë. O që ka ndonë? Kur ka vdek, e shajnë. Apo? Ka vëzër, sot libra të shkruara në ofendimin e tina. Që e më thë, ka vërë, mas interesant, apër që e më, që i kanë thonë, e Shejhu l-Islamu Tejmija o Gjahil. Ka pas i Ibn Tejmija khasmi, që kanë polemizuar atë meselëve. Po s'ka pas qasi të të shmendër me thonë kjo Gjahil. Po kanë thonë kjo qatë shumë di, po i ka shtremu me kajst, shemull. Kjo tamam, kuptohet shto. Ama për shemull t'i dhush Gjahil, një njerit i cili ka shujt 400 libra vëllime. Ama ekziston sot, dhe zërë ekziston, sot dunja ekziston, sot gjallë që ka janë, që shkrujnë për rrede sociale, thonë, e bëndë e mija për shemull, qka u ka me një Gjahil u kanë? Ska ditë kur gjallë. Ka për të dhe thonë se di Kurani laj, së di me lezu Kurani. Dhe zërë, kjo qka argumenton? Se njerëzve së një undalë gojen, së një undalë. Muhammed a.s. erdhë njeri ju mëj mirë i njerëzimit, të si ne kishte zredë Allahu te bareke ve teala, që ishtë nga Ademi a.s. se kjo do tjetë vule për nga mbërve. Pite Ademi, deri te Isau a.s. gjdo për nga mbërve Allahu i ka thonë, shartë të kia, i beson Muhammedit a.s. ka thonë po, gjdo për nga mbërve ka thonë po, i beson Muhammedit a.s. dhe vjen dikush e shana ta, e ofendon ata, të të se ka ta manaj. Andaj, fjallë Allahu të barë kjo vëtala, fallahu jahkumu bejnehum jo me l'kijame, Allahu gjikon mes tëre ditën e kiametit, në mos marveshit e tëre, neve kjo ajet në emson, se neve duhet të kërkojmë të vërtetën, duhet të imsojmë argumentet, duhet të legjojmë Kur'anit, duhet të shqyrtojna se si kuptohet, të hullumtojna se si kuptohet, por kur ti të bindër se kjo hak, mos mendo se kundrështarje e qonë flamurin e bardh, u kry, ti mire kje. Nëse kënjarë kështu na e perceptojna, apo kështu e perceptojna, se une si të foli me dikana, aj kry, aj mo, kur shqipe si heja tina? Ska mund si jo, dhe njeri lezën Kur'anin dhe prapi hishibja. Ma një ka pas për njerëz dhe të lezën Kur'anin ka hishibja. Që që ka ndonë në kohën e Amr në Khattabi. Njani ka lezën Kur'anin, ka dhe në këshire kja jet, këshire kja tjetëri, po kontradiktohën. Si kur thëmë plëta, po, kja jet me këta jet, po kontradiktohën. Herë të thëtë shtu, herë ashtu. Pra njeri ju nuk do të ndalë polemikin e ti, nuk e ndalë diskutimin e ti. Njeri ju për nga natyre e ti, kudrat e shë polemikën. E këni pa është një loj knatësie dhe psikologët e vërtetojnë këta, se njeri ju ka një loj knatësie kër i thot dikujt gabim e kije. Ka një loj knatësie kër e këshilon dikam. Se këshila është e përsi. A është këshila e përsi? O vla, po të këshiloj. Dhe me kënës jam që ashtu shka ki po ti. Me kënë jam a i qa që i miri, që dhe mund ti aj. Këtu është një loj knatësie, andë shpesh njerëzit e gjenë që knashin me kësi gjëra, me të kritikue, me të vendosë para situatave të cikletshme. Pse? Sepse është vetë knatësi kjo. Allahu te bareke ve teala thot në Kur'an, fallahu jahkumu bejnehum jo me l'kijame. Polemikat, diskutimet, armitsit, përplasjet, ku do të regulohen të gjitha? Në kiamet. Kër të bojë Allahu gjela kiametin, Allahu gjela mirë, po djetarë kanë thonë, fallahu jahkumu, në akhirat nuk ka veç mi thonë, ti mire ki pas, ti gabim, jo. Mire ki pas, shpërblimin. Gabim e ki pas, dëshkimin. Kjo rreziku i ahiretit. Neve çka na ngjelet, vëllazër? Studimi me sinqeritet. Vëzhgimi, dashuria ndaj vërtetës, me lut Allahun te bareke ve teala, që Allahu më na mundsoj me e pa të vërtetën. E pasi ta shihsh, s'ke nevojë me pa polemika. Se nuk ta pranojnë njerëzit, si ja kanë pranuar më të mirëve se ty, dhe ata janë pejgamberët. Dhe ata janë pejgamberët. Thotë Sheikhu Islamu Tejmija në përmledhen e fetave të tij, vëllimi 12, faqe 114, thotë se Sheikhul Islam Ibn Tejmija dhe me këtë e përfundora, fa inna katiran min niza'i an-nas sababuhu alfadhun mujmalatun mubtada'a. Thot, shumë prej mosmarrëshjeve të njerëzve, më anë kjo është rezumeja e polemikave dhe diskutimeve të njerëzve. Thot, shumë prej polemikave dhe mosmarrëshjeve të njerëzve është sebepi këtyre polemikave shprejhjet e përgjithshme të shpifura. Qka ishti njerëzit lezër me polemizu? shprejet e përgjithshme, të cilat janë me shumë kuptime, dhe njeriu nuk e di çka ka dash me thonë. A këni pa njërës të diskutu se djel jo djel? Ska kësi diskutimi? Djel që, djet. Oshtë emër i veçan me një kuptim, dhe njërës nuk ishet të diskutu rrëth kësajla. Po, mune me diskutu sa alarkësia me stokës, kjo ma betë se se dina ta. Por, që o djel s'ka mundësi. Mirë po, shumë prej polemikave dhe tëtë që i khullis në më të imije, ndodhin nga shprejet e përgjithshme. Nga shprejet e përgjithshme. Ue me anim mushtebihetin dhe do me thanje të mjegulluara. Që ka shpesher, ju mungoj njerëzve qartësimi i plot, qartësimi i prejer. Dhe kjo pasen shkakton mjegullira dhe përplasja. Andaj Allahu te bareke ve teala e cilësoj librin e ti, Kitabun Mubin, libër i qartë. Nuk ka në Kur'an s'po di çka po lip kë. Di çka po lip. Më adhuru Allahun, më bind atij, më bind Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe më smia diskutuar atij asnjë fjalë. A ka këtu paqartësi? S'ka paqartësi. Po dikush për shembull, për paqartësisë për shembull, nuk e di njëri çka lipaj. A dhe kjo edhe e huton, a dhe Allahu te bareke ve teala kur i ka përmend i dhujtarët ka thënë dhe ata janë muteshakisun. Janë të kanë turbulenca, se një krijetar ja lip kështu. Tjetëri krijetar ja lip kështu. E Allahu Gjellar është një. Kërkesat e ti janë. Andaj shiko muslimani, kër e zbaton fejnë Allahu te bare kjo vetara, ka qëtësi. Se ka një zot. Kër jeton gjahiljet, kër jeton me ignorant, njëri ju zdia ta knaqë njëherë babën, a njëherë nonën, a njëherë fmijën, a njëherë grujën, a njëherë shokin, a i shoki tjetër, dosti tjetër. I mbledhën plot dëshira, të e knaqë këtë ki i dhënot ki. Dhe njëri ju don me mu të shakis, mu të shakis dhe me dhonë, për plazët, herë të ki, herë të ki. Kur njeri ju t'indështrojët Allahu të barë kjo e tjala, s'ka më kësi gjëra. E ka sinu njërin dhe nuk i intereson ma shumë. Andaj e gjenë qëtësijen të kaj. Njeri ju nuk ka mundësi me gjithë qëtësi dërsa t'i minit Allahu të barë kjo e tjala. Thotë që i khullu se më t'imi e. Hatta të gjithë rëgjulejni, jetë khasamani, jetë adajani, ala itlaki elfadhin vë nëfiha, vë lausu ila kullu minhu ma amma ala ba kalahu, lem jetë sawarhu. Shiko kjo shumë rëndësi. Tho që i kërësamit e mije, ti mund mi gjetë dy njerëzi, armitsohën, polemizojnë dhe bonë khasmi, në përdorimin e disa shprejhjeve, apo mohimin e tëre, njëri thot, apo, a jo, a e pranon, a se pranon, a e miraton, a se miraton. Tho që i kërësamit e mije, tu ditë mi vetë, qka i një të thonë se di? Këtë do të shpetë, dhe zërë, dy njerëzi polemizojnë, që ka thonë Allahu te bare kjo e tëre, thanë jehudit për krishterë. Thanë krishter për jehudit. Minallë të ditë, kada, shkaj të thonë ti? Ti shkaj të thonë? Aj, së mundet me të vërdetu kur se në të vratë shkruun kush e beson Isao në gabim. As ki tjetër së në të vërdeton se kush e beson Musaj në gabim. Shpesha njëzit polimizojnë dhe ti menallë. Kada, kada, shkaj të thonë? Hajt, hajt zbërthaje, qarë zbërthaje. Cili është argumenti kësojna? Se di, thot që e kërësëm të mije? As surën se ka bile. Thot, fadlen an en ja'rife delile. A e leje mo argumentin me dit. Shpesha e zë njëri një abzor për diçka. E më funi thua, Allah, bërë argumentin. Po, dijet kjo mesele. Po, Allah, po që kjo përshka këtë dijet njërës e jetojnë për mu dit, po, bëmë argumentin. Se argumenti e banë ditëshme. Jo pëse ti po thua. Apo, qka e dalon një mesele prej të vërtetës dhe të pa të vërtetës? Fakti. A është fakti. Jo që une po thamë. A da shë e kërësamë të imi e për shembo, kur e kanë pyt, a Ahmedi, a Ebu Hanifja, a Shafiju, a Maliku. Qështë është përgjith? Një përgjith e shumë të mrekullushme, që i kërësëm të imi e që ka thamë, fe inel haqqa ma arufun kable e njule duha ula. Hak ju njofë para se mu linda ta. A e kanë dit njërës vërtetën para se mu linda Ebu Hanifja? Po. Para se mu linda Maliku? Po. Para se mu linda Ahmedi, a e kanë dit njërës të cilë anë feja Zotit? Po. A dhe kjo është dhe dhe ulemave, si shejhul islamu të imije. Por njerëzve dënë pak mja u këthjel trunin, se e vërteta është në fakte, jo pëse ka thonë Ebu Hanifja, në fakte, jo pëse ka thonë Ahmedi, cili o fakti, argumenti, tha shejhul islamu të imije. Walau arafe delilehu, lem jelzem enne men khalefehu, jekunu muhti en. Thot edhe nëse e di delilin, argumentin, nuk nën kupton se kundërshtari i ti është gabim. Por shembu, shumica e hasmërive që ka ndodhë me krishterëve jodive, cila ka qenë, edhe ki kur ka folë diqka, edhe ki kur ka folë diqka, kia ka qëllun diqka dhe kia ka qëllun diqka. Cila është ajo? Jehudit, Ku ja kanë qëllu? Ja kanë qëllu në mohimin e disa për shirkjateve të krishterve. Krishter, ku ja kanë qëllu të jehudit? Të akuza që ja kanë bo jehudit për nga mberve. Tu dit ja qëllu në këtë diqka. Ama dhe tu dit ja kanë, e kanë një pjesë të vërtetë. Sila është ajo? Musa jo hak. Jehudit këm gullin këtu. Në thejna, po, qështu. Krishter dhojnë Isa o hak. Në thejna, qështu. Apo, a është Isa për nga mberve? Po, qështu. Tho që e këllisa më të mije. Edhe nëse e di argumentin, shumë, nëse ti e di një argument, kë nuk i bje se kundërshtari gjithmonë e ka gabim. Kjo është meselja shumë, shumë e ka klavit. Thot, bel jekunu fi qaulihi nau u minës sawab, wa kad jekunu hadha musibën min vejhin, wa hadha musibën min vejhin, wa kad jekunu sawabu fi qaulin thalit. Dhe me këta përfundojna, thot që e këllisa më të mije. Mullet njani mi a qilu pak, tjetëri mi a qilu pak, a komplet e vërtet, a mukon, ketë komplet jashtë atë në dyve. Dy veta, e kemi këtu krishtar dhe jehudit, dy veta polemizojnë. Tha që e kërësëm të mija, ki mund mja qëllu pak, edhe ki mund mja qëllu pak. Ama komplet e vërtet, a mund më konë të asë njani për këtën e dyve, këtë komplet tjetër. Shikoni të një najet. Jehudit kanë thonë, krishtarët nuk janë në rrugë drejtë. Ne i themi, tamam. Krishtarët kanë thonë për jehudit, jehudit nuk janë në tamam. Ne i themi, qashtua. E ta, kush e ka tamam? Fi qaulin thalith, komplet një mendim tjetër dhe ajo është, bela men esleme vajhehu lillahi wa hua muhsin, kush i bindet Allahut me islam dhe ndjek Muhammedin alayhi salatu salam, pra komplet jashtë apre juve. As ju, as ti, as ti. Andaj dhe zër, kjo ndodhe në mrejna umetit Muhammedin alayhi salatu salam. Polemizojnë dy njerëzi, pak kja qëllon, pak kja qëllon. Tëre vërtejt akua, jashtë a komplet këtëre fjallëve. Jashta komplet këtyre fjale. Pasë dhe të Allahu të barëke vë të ala, wa man adhlemu mimmen mena mesajjit Allahi en judh këra fiha smuhu wasa a fi kharabiha ula i kema kena lehum en jetkhuluha illa khaifine lehum fit dunja khizjun wa lehum fil akhirati adhabun adhim. Dhe të Allahu të barëke vë të ala, ajetin një që në këndër mbëdhjet, e kush është më zulum qar sa a i cili pengon në gjamit e Allahut që të përmendet në to emri ti dhe vrapon në prishin e xhamive. Të tillët nuk ju takon që të hyjnë në xhami pos duke qenë të friksuar. Do ta shohim në legjëratën e ardhshme për çka është ky ajet, ku ka zbrit, cili është konteksti i kësaj herë. Thot Allahu te bareke ve teala, atyre do t'ju përket në dunja poshtërsim, ndërsa në ahiret një azap i madh. Kjo vazhdon konteksti i Allahu te bareke ve teala duke fol për një grup e cila vrapon dhe përgadit dhe planifikon dhe komploton rreth atyre të cilët e mbajnë të vërtetën dhe ndjekin të vërtetën Allahu te bareke ve teala. Këto ishin disa prej shpjegimeve të cilat pa të mundësi me i shkoqit, na lutim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelal xhelal na mundson me ndjek rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me ndjek rrugën e Allahu te bareke ve teala. Elushim Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhelal xhelalu mos ta bën prej devijuarve, mos ta bën prej të lajthiturve. Elushim Allahun subhanahu ve teala që Zoti jon xhelal xhelal ti ndriçon mendjet tona me Kur'an, ti ndriçon shpirtrat tona me Kur'an. Elushim Allahun subhanahu ve teala që Zoti jon xhelal xhelalu na mundson me bëj vepra të mira deri në frymën e fundit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.